utwory jazdoobowiązkowe i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest sobota, 4 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. W Warszawie oficjalnie zainaugurowano polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Muzeum Sztuki Nowoczesnej ogłosiło program na 2025 rok w otwartej w październiku ubiegłego roku nowej siedzibie. Tej nocy przypada maksimum rojów kwadrantydów, najprawdopodobniej najlepiej widocznego roju meteorów w tym roku. Europa ma szczęście, że to Polska w tym trudnym czasie będzie pełniła prezydencję. To słowa premiera Donalda Tuska, który powitał zaproszonych gości podczas gali otwarcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej wystąpił też szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Premier Donald Tusk mówił o poważnych wyzwaniach, jakie stoją przed Europą, o konieczności podjęcia działań, które sprawią, że Europa będzie silna. Polska prezydencja jest po to, by wykorzystać naszą narodową mądrość i doświadczenie, podkreślił szef rządu. Jeśli mówimy dzisiaj, że tak ważne jest dla Europy i dla mojej ojczyzny bezpieczeństwo, konkurencyjność, innowacyjność, wyobraźnia, odwaga, dobre przywództwo, to mówimy o tym dlatego, bo wiemy, że to są wszystko źródła naszej siły. Jeśli Europa odnajdzie na nowo źródła swojej siły, będzie znowu tym, z czego byliśmy dumni. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa powiedział, że Polska przejmuje stery Unii Europejskiej w najlepszym możliwym momencie. Żywotność polskiej demokracji i poczucie tożsamości narodowej obywateli wzmacniają całą Unię Europejską. Polska jest źródłem odporności i siły w czasach, w których autorytaryzm i populizm stanowią coraz większe zagrożenie dla naszych wartości. Polska objęła prezydencję Rady Unii Europejskiej 1 stycznia i będzie koordynować pracę wspólnoty do końca czerwca. Agata Król, Polskie Radio. Ceny jajek w Polsce wzrosły w ostatnich miesiącach nawet do 1,5 złotego za sztukę. Branża drobiarska ocenia, że powodem takiego obrotu spraw jest niedobór kur niosek oraz epidemia ptasiej grypy, gdzie tylko w województwie wielkopolskim w wyniku tej choroby stracono 1 700 000 kur. Dyrektorka Generalna Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Katarzyna Kawrońska mówi, że największe wzrosty cen są już za nami, a sytuacja wydaje się być stabilna. Nie spodziewamy się w krótkim terminie, kilku tygodni, żadnych radykalnych ruchów na rynku. Tutaj też możemy uspokoić producentów, że raczej nie należy się spodziewać dalszych gwałtownych wzrostów. Chyba, że oczywiście z zastrzeżeniem, że nastąpiłyby jakieś tutaj niespodziewane zjawiska, niezależne od nas i trudne do przewidzenia. Chodzi na przykład o ponowne wystąpienie grypy ptaków. Katarzyna Gawrońska zaznacza również, że pomimo utraty wielu kur, jajek na półkach sklepowych nie zabraknie. Podkreśla, że poziom produkcji o około 30% przewyższa krajowe zapotrzebowanie. Prezentacja budowanej przez niemal dwie dekady kolekcji, 5 wystaw i ponad 3000 wydarzeń. Muzeum Sztuki Nowoczesnej ogłosiło program na 2025 rok w otwartej w październiku ubiegłego roku nowej siedzibie. Odwiedziło ją już ponad 300 tysięcy widzów. Pod koniec lutego dla publiczności otworzy się wystawa Niestała, 4 razy kolekcja. Będzie to pierwsza w tej skali prezentacja zbiorów placówki, podkreśla Józefina Bartyzel z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Liczy ponad 2600 obiektów, a wystawa sama w sobie, jak tytuł wskazuje, 4 razy kolekcja, będzie miała takie 4, powiedziałabym, rozdziały, sekcje, w ramach których będziemy prezentować prace z naszej kolekcji i też prace wypożyczone z kolekcji publicznych i prywatnych, które komentują jakiś temat i będziemy pokazywać to przez pryzmat różnych pojęć, które znamy z historii sztuki. Czy to jest na przykład socrealizm, czy to jest pop art, czy to będą abstrakcje. Rok 2025 zamknie wystawa zatytułowana Kobiety na placu. Będzie to przekrojowa prezentacja sztuki kobiet. Gratka dla miłośników obserwacji nocnego nieba. Tej nocy przypada maksimum roju kwadrantydów, prawdopodobnie najlepiej widocznego roju meteorów w tym roku. Maksymalna liczba zjawisk w ciągu godziny to 110, mówi Jarosław Pawelec z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Zwykle źródłem tych rojów meteorowych są stare komety, które po prostu zostawiają mnóstwo pyłów z swojej orbity. Jak Ziemia tą orbitę przecina, no to wchodzi w taką chmurę tych cząstek meteoroidowych i one spalając się w atmosferze generują właśnie zjawiska zwane meteorami. Przez długi czas nie było wiadomo, co jest ciałem macierzystym tego roju kwadrantydów. W tej chwili się uważa, że jest to obiekt 2003 EH1. Jest to obiekt, który jest w tej chwili klasyfikowany raczej jako asteroida, natomiast jest prawdopodobnie starą, wygasłą kometą. Niestety pogoda nie sprzyja dziś obserwacji nieba, z kolei kolejnej nocy czeka nas spektakularne zakrycie Saturna przez Księżyc. To był serwis trójki. W Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie pochmurno, we wschodniej połowie kraju spadnie śnieg. Minus 3 stopnie na południu, minus 1 w centrum i na północy, do plus 1 na zachodzie i nad morzem. Autopromocja. W poszukiwaniu jakiegoś bezpiecznego kąta, lepszego świata. W Trójce opowiadamy o życiu. Coraz więcej spośród nas ma problemy z utrzymaniem się. Przedstawiamy poruszające historie. Gościmy inspirujących ludzi. To nie o to chodzi, żeby osoba tutaj przyjechała i zatraciła swoją tożsamość. Pokazujemy różne punkty widzenia. To jest po prostu nieprawda. Choć oczywiście opinie są podzielone. Proszę się włączać do dyskusji w każdym momencie jej trwania. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników, przysłowie, 360 stopni i wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Samyrk, Arnatten i Midwintertid, to znaczy The Night is Dark. Tak rozpoczynamy nasze pierwsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. Rozpoczynamy od płyty Winter Stories, a może Winter Stories, chociaż nie, skoro Stories to jednak Winter Stories. Mam takie wątpliwości, jak wymawiać te tytuły niektóre, bo to płyta szwedzkiego pianisty Jakoba Karlssona. To właśnie jednak Winter Stories, niech będzie. 13 utworów na tej płycie, która, jak sam artysta się zarzekał, nie jest taką oczywistą płytą świąteczną i faktycznie ten album tak oczywistą płytą z kolędami, pastorałkami i piosenkami świątecznymi nie jest. Pewnie jeszcze dzisiaj wrócę do tej muzyki w naszym pierwszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. A skoro to po raz pierwszy o tej porze się słyszymy, to życzę Państwu wszystkiego dobrego muzycznego w tym nowym 2025 roku. Ruszajmy w drogę. Ejo, why? Mama, mama, mama, ejo, why? Mama, mama, mama, wybacz, ruszam w drogę. Ja być dłużej tu nie mogę. Nie chcę w miejscu dalej tkwić, lecz na tratwie kawę pić. Wszystko mieć, ejo, i nie mieć nic. Nic nie muszę, wszystko mogę. mnie wzywa. Ruszam w drogę, nic nie muszę. Wszystko mogę, świat mnie wzywa. Ruszam w drogę. Ejo, tu płacz. Ejo, tu płacz. Ejo, tu płacz. Ejo, tu płacz. Proszę, wyrusz drogę. Powiedz sobie, przecież mogę. Tyle jest do zobaczenia, tyle wciąż do zrozumienia. Życie w drodze, do spełnienia. Nic nie muszę, wszystko mogę. Świat mnie wzywa, ruszam w drogę, nic nie muszę. Wszystko mogę, świat mnie wzywa, ruszam w drogę. Ejo, tu płacz. Ejo, tu płacz. Ejo, tu płacz. Ejo, tu płacz. Ejo, tu płacz. Ejo, tu płacz. Ejo, tu płacz. Ejo, tu płacz. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Asia Pyrek, bardziej Państwu znana z płyt jako Mariposa. Witam Cię w Trójce. Witam, dzień dobry. Muzyka z Twojego albumu, jakże kolorowego, jakże pełnego słońca, które jest nam szczególnie potrzebne w tych miesiącach, już brzmiała na antenie Trójki, ale dziś mamy okazję porozmawiać wreszcie o tej płycie. O miłości, takie o z wykrzyknikiem, tak? Absolutnie. To jest album właściwie przez ciebie wymyślony od początku do końca i od początku do końca wykonany, mogę tak to ująć? Tak, tam są głównie moje głosy, ale też troszkę instrumentów, na które grywam, na przykład didgeridoo, ale też nauczyłam się grać na grzebieniu, do jednego utworu pasował, więc... Na grzebień zakładało się takie pazłotko z czekolady, to inaczej się gra teraz na grzebieniu? Ja wspominam teraz moje lata młodości. Taki papier, który w kuchni każdy posiada, taki... A właśnie, czyli coś jest w tym jednak. Tak, ale no trzeba troszkę poćwiczyć. Mhm. No dobrze, mamy 15 utworów, bardzo ważna tematyka na tej płycie. Troszkę tak, troszkę nie, bo ja też mam dystans do życia. Uważam, że za poważnie życie traktujemy. Nie cieszymy się tym, że jesteśmy. Więc jest dużo tej radości. No, a jak jest radość, to nie za bardzo poważnie, bo radość można wygenerować w dowolnym momencie swojego życia. Jeżeli tak się zdecydujemy sami dla siebie, że tak będziemy chcieli żyć, to tak będziemy to wybierać, będziemy to znajdywać. Więc według mnie mamy świadomość po to, żeby z niej korzystać właśnie w taki kreatywny sposób, żeby szukać tego, co nas zasila, tego, co nas poszerza energetycznie, że naprawdę czujemy się dobrze. To jest nasz wybór, więc trochę o tym jest i też troszkę o tym jest na przykład, żeby wybaczyć sobie, wybaczyć innym, albo żeby postawić granice też zdrowe. Więc dużo jest o takich relacjach ze światem, ale ten świat, kiedy mam otwarte serce, to jest mocny, cały dla nas. I o tym jest ta płyta, żeby korzystać z tego życia, z tego świata, z tego serca, z siebie też. Codzienność, której zwykle nie zauważamy, tak? O to chodzi? Też, ale świadomość, której nie zauważamy. Ta świadomość, która może zapraszać coś dobrego. Czytam, że płyta jest inspirowana twórczością i naukami Bobiego McFerrina, twojego mentora. Tak, byłam u Bobiego dwa razy na tygodniowych warsztatach. On jest dla mnie uosobieniem właśnie tego, o czym mówisz. Dokładnie tego, o czym mówisz. Kiedy widzę go na scenie, no to Wszystko się tam zgadza. Tak, a ja z perspektywy czasu, bo jednak 2 tygodnie spędziłem z mistrzem, to widzę, że on żyje w swoim wewnętrznym świecie. I to jest ten cały klucz do znalezienia czegoś głębszego, żeby nie rozpraszać energii, żeby być w takim połączeniu, myślę, z siłą wyższą. On gdzieś to ma. I on tym zaraża, że muzyka płynie przez nas, że wystarczy się otworzyć, ale trzeba być w sobie dobrze osadzonym. Trzeba być w połączeniu z tą muzyką, z tym światem. To cały czas jest o tym samym tak naprawdę. Pięknie o tym mówisz, ale jak to osiągnąć? Bo to się wydaje takie proste, kiedy cię słucham, a żeby dojść do takiego momentu w życiu, to ile ci to zajęło czasu, mówiąc najkrócej? Całe życie prawdopodobnie. Ja myślę, że z taką świadomością gdzieś tutaj dotarłam na tą planetę, do tego ciała. Lubiłam się zastanawiać w życiu. Lubię to robić cały czas i lubię się też przyglądać życiu. Lubię spotkania z życiem. Tak bym to nazwała, bo życie przejawia różne formy. Ja się uczyłam od Indian na przykład, że życie jest w wodzie, życie jest w powietrzu, że to są żywioły, że to są nasi nauczyciele, więc jakby sobie otworzyć tą świadomość właśnie na to, że jesteśmy otoczeni życiem, które pochodzi z jednego źródła, to możemy się zasilać tym wszystkim. Więc takie życie wybrałam akurat, że mam połączenie, mam świadomość i cenię to chyba najbardziej. Myślę, że ktoś, kto nie jest wykształconym muzykiem i ma pragnienie tworzenia muzyki, to otwiera się na nią i wyraża ją tak, jak potrafi. I kiedy na przykład będąc na Kubie pokazałam swoje kompozycje muzykom i aranżerom, to oni zrobili z moimi aranżacjami w afrokubańskim stylu inne. Tak, bo oni jednak słyszą inaczej, patrzą na to inaczej. Każdy z nas patrzy inaczej przecież na muzykę. Tak, ale według prawideł afrokubańskiej muzyki, bo tak zapragnęłam, żeby tak to brzmiało, więc pokazałam, o co chodzi, wytłumaczyłam, o co chodzi w każdym utworze, więc otwarcie się na zawodowców to jest jedna rzecz, ale to, co czujemy wewnątrz, jak ta muzyka się przez nas chce wyrazić i potem dać jej formę taką, jaką możemy jej nadać. Z udziałem innych ludzi, wiadomo, czasami, a czasami grając na swoim ciele, wyrażając się przez swoje emocje, różne głosy, tak jak na tej ostatniej płycie to jest. Więc otwarcie na to, myślę, istnienie, które w muzyce, ono żyje. To utwory to są takie małe istotki, które można przywołać na świat. Tak jak życie, tak jak dziecko. Pamiętam jedną z rozmów właśnie z audycji Mam Obiektywnie. Któryś z artystów powiedział, że przecież muzyka jest, tylko trzeba ją odnaleźć. Te utwory gdzieś są, te dźwięki gdzieś są, tylko trzeba je odnaleźć w tym świecie. To by korespondowało z tym, o czym właśnie teraz opowiadasz. Dokładnie. Ja pamiętam takie wydarzenie na drugim warsztacie z Bobby McFerrinem, kiedy ktoś wyszedł do kręgu jako kompozytor, dyrygent i nie mógł przez jakąś chwilę znaleźć tych głosów. Tam mamy dać 5 głosów, a potem jeszcze solo zaśpiewać, jak już mamy ten utwór stworzony. Czyli to jest ten circle singing, tak? Tak, tak, tak. I pamiętam, jak on pokazał nam, jak to szybko się dzieje. Był zniecierpliwiony, że to zajęło tyle czasu, tamtej osobie stanął i dał pierwszy głos. Pierwszy głos. I za chwilę drugi, i trzeci, czwarty, piąty. I to tak spływa, jak się jest, tak jak mówię, w połączeniu ze sobą, z ruchem. Ruch jest kluczowy, jeżeli chodzi o muzykę. Nasze ciało jest rytmiczne, to są mięśnie, przecież oddychamy, my się ruszamy. Polski język jest piękny. Gdybyśmy słuchali tego języka, gdybyśmy się rozsmakowywali, to byłoby bardzo proste. Tworzenie muzyki naprawdę jest proste. Trzeba słuchać i trzeba się oddać jej. Choć znam takie opinie, że polski język jest trudny do śpiewania, że łatwiej po angielsku. Łatwiej, ale jest piękny. Ma świetne... Jest nasz. Jest tym pierwszym językiem, który poznajemy jako dzieci. Jak dla mnie ma bardzo ładną melodykę i świetną rytmikę. Wykorzystuję słowa do tego, żeby pokazać, jak tworzyć muzykę. Uczę ludzi tego z polskim językiem. Oczywiście łatwiej jest śpiewać na samogłosce, ale z drugiej strony nudniej. Trzeba wszystko wygenerować samemu, podczas gdy język faktycznie, on nas buja. Uczę ludzi, to znaczy? Tworzę warsztaty, organizuję warsztaty. W Warszawie miałam 3,5 roku chór improwizujący. Byłam taką gospodynią tego chóru. Zapraszałam ludzi, mogli przyjść z ulicy, pośpiewać z nami. To się wydarzało w różnych miejscach, zawsze to było za darmo. Szukałam miejsca, które za darmo nas ugości. Ja też nie brałam żadnych opłat. 3,5 roku pokazywałam, czym jest circle singing. Robię takie warsztaty nawet na dużych festiwalach w Polsce, różnych rozwojowych, ale też muzycznych, więc przekazuję tą wiedzę dalej. I w oparciu o to, że mamy ten język, mamy te słowa, żyjemy w muzyce, tylko nie słuchamy. I to jest, nie wiem, czy to jest pocieszające, tak naprawdę, to co mówisz, że nie słuchamy siebie nawzajem. Nie słuchamy siebie samych. Nawet. Od tego zacznijmy. Od tego zacznijmy. Nie słyszymy swoich myśli, nie słyszymy słów, które wydobywamy z siebie. Nie jesteśmy za siebie odpowiedzialni, niestety w ten sposób. Moglibyśmy wpływać na rzeczywistość, moglibyśmy bawić się słowem, bawić się kreowaniem życia, kiedy mówimy ładnie, kiedy myślimy ładnie, a to jest uważność. Nie mamy na to czasu teraz. Ale na co mamy czas? No właśnie. Na co mamy czas? Na czym się skupiamy? Co jest ważne? Dokładnie. No ja się będę trzymała tego, na tym, co nas zasila. Na tym się skupiajmy. Taka rozmowa nam się zdarzyła w audycji Mało Obiektywnie. No ciekawe, jak państwo zareagują na to spotkanie. Mam nadzieję, że coś dobrego to nasze spotkanie i ta rozmowa wniosła do życia słuchaczy audycji Mało Obiektywnie, słuchaczy Trójki. Asia Pyrek, Mariposa, dziękuję ci bardzo za te ważne słowa. Słowa, ich wartość, o której nie pamiętamy na co dzień. Dziękuję pięknie. I płyta, którą państwu polecam niezmiennie. O miłości, to o z wykrzyknikiem. O miłości. O, właśnie tak. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję. O mama i ja da ta ta jo. O mama i ja da ta ta jo. O mama i ja da ta ta jo. O mama i ja da ta ta jo. O mama mówię nie. Kiedy krzywdzisz mnie. Mówię nie, gdy zasypiasz. Mówię tak, gdy otwierasz się. Mówię nie, gdy zamykasz. Zgoda, niezgoda, dobrze, źle. Emocje przepływają, a nagła złość dotyka mnie. Intencje umykają, mówię nie. Kiedy czepiasz się, mówię nie, gdy unikasz. Mówię tak, kiedy widzisz mnie. Mówię nie, kiedy znikasz. Zgoda, niezgoda, dobrze, źle. Emocje przepływają, a nagła złość dotyka mnie. Intencje umykają. A może moglibyśmy tak miłości oczami widzieć zalety zamiast wad, gdybyśmy zaufali. A może moglibyśmy tak w czułości skąpani na każde nie powiedzieć tak, gdybyśmy zaufali. A może moglibyśmy tak miłości oczami widzieć zalety zamiast wad, gdybyśmy zaufali. A może moglibyśmy tak w czułości skąpani na każde nie powiedzieć tak, gdybyśmy zaufali. Elo, ola, elo, ola, budzi mnie nowy dzień. Serce na oścież otwieram, bo wiem, że każda chwila pozwala mi wybierać życie w zachwycie bez ograniczeń. Życie w zachwycie, życie tu i teraz. Serce me najlepiej wie, co dla mnie dobre, co mnie wspiera. Pozwala mu prowadzić się do miejsc, gdzie dech zapiera. Życie w zachwycie bez ograniczeń. Życie w zachwycie, życie tu i teraz. Cię nowy dzień, serce na oścież otwieraj, powiedz, że każda chwila pozwala ci wybierać życie w zachwycie bez ograniczeń. Życie w zachwycie, życie tu i teraz. Życie w zachwycie bez ograniczeń. Życie w zachwycie, życie tu i teraz. W drogę mówię nie, życie w zachwycie. Asia Pyrek, Mariposa, to pierwszy gość audycji Mało Obiektywnie w 2025 roku. To spotkanie odnajdą Państwo już wkrótce na naszej trójkowej stronie i w naszych trójkowych podcastach. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. 3 stycznia urodziny obchodzi Marek Strzyszowski. We'll be right back. Bye. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm so glad punk is dead. Dwukrotnie zespół Laboratorium, który świętuje w tym roku 55-lecie działalności. Podobnie jak nasz jubilat Marek Stryszowski. Od 55 lat na scenie. Także 3 stycznia Marek Stryszowski skończył 77 lat. Panie Marku, wszystkiego najlepszego. Najcieplejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia. Prosto z Myśliwieckiej 357. Nowości na 2025 rok, o nich już trochę rozmawialiśmy sobie o tej porze w Trójce jeszcze w starym 2024 roku, no ale skoro już styczeń, to będzie ich z pewnością coraz więcej. Macha Garibian śpiewa i gra na fortepianie. I do tego jak pięknie. Thank you. demi-sommeil, je rêve, j'imagine mon inconnu contre moi, sa peau fine. Oh, je voudrais qu'il vienne encore. Ma nuit brune, mon centaure, pour survoler la lune et rejoindre Neptune, pour survoler la lune et rejoindre Neptune. M'émerveiller comme un matin de juin, rendez-vous demain. Bénir le jour où il revient. Chanter la scène comme un refrain, pour survoler la lune et rejoindre Neptune, pour survoler la lune. Pour survoler la lune et rejoindre Neptune, pour survoler la lune et rejoindre Neptune. Valse routine d'une orpheline, encore troublée, je plonge dans l'insomnie. Je me dis que la fête est bien finie. Le temps s'efface, il n'y a plus ni d'après, ni d'avant, ni d'inconnu, ni feu de joie, ni larmes. Mana, Mana i Survoler la Lune to dwa utwory z nowej płyty Maczy Garibian, płyty, która ukaże się 24 stycznia. Album będzie nosić tytuł Phenomenal Women. Pochodząca z Armenii pianistka, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. No właściwie można powiedzieć, jest obywatelką świata. Koncertowała właściwie na wszystkich chyba kontynentach, gdzie tylko mogła się pojawić ze swoją muzyką. To będzie kolejny jej album, poprzednie przyjęte bardzo dobrze od debiutu płyty Mars w 2013 roku. Poprzez Transcendent i Joy Ascension z 2020 i ta najnowsza płyta Phenomenal Women. Przypomnę, za 3 tygodnie, dobrze liczę, tak? 24 stycznia, to już będzie ta płyta cała z nami. 2025 rok, początek tego nowego roku. Ja zerkam trochę w historię tego, co nam się zdarzyło w roku starym, 2024. Wiele spotkań i rozmów o muzyce nam się przydarzyło w audycji Mało Obiektywnie. Mogą je Państwo odnaleźć oczywiście w naszych podcastach. Przypomnę, podcasty polskieradio.pl. Wśród nich także rozmowa z legendą polskiej perkusji. To był dla mnie zaszczyt. Moim gościem w tej audycji był Zbigniew Lewandowski.